ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಯೋ ವಾ ದಿವಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾ ಜಜಾನ ಯಶ್ಚಾಪಶ್ಚಂದ್ರ ಬೃಹತಿರ್ಜಜಾನ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಹಮ್ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಸವೇ ಮಂಡಲ್ ಕೆ 121ವೇ ಸೂಕ್ತ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ. ಇಸ್ ಸೂಕ್ತ ಕಾ ಋಷಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಹೈ और देवता कह है उसका भी अर्थ प्रजापति ही होता है. ये हिरण्यगर्भ सूक्त जो है सृष्टि विज्ञान का सूक्त है, सृष्टि विद्या का सूक्त है, किंतु इसके साथ साथ ये उपासना का भी बहुत उत्तम सूक्त है. और इसके उपासना का महत्व ही है जो इसके चौथे चरण में हर मंत्र में आता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम. तो हमने इस मंत्र को देख करके विचार किया था कि परमेश्वर हमको हिंसित न करे. तो परमेश्वर हिंसित न करे इसके लिए क्या करना होगा? केवल एक बात समझने की है, जानने की है कि परमेश्वर का स्वभाव हिंसा करना नहीं है. हिंसा का प्रभाव हमारे पर होता है क्योंकि हमारे द्वारा हिंसा का करने की भूल हो जाती है. इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हिंसा का भाव है ये उसके मन में कैसे आ सकता है. आप उपासना के समय कहते हैं वह हमारा आचार्य राजा गुरु न्यायाधीश है. हम कहते हैं वो हमारा माता पिता के समान है. हम उसके लिए मंत्र श्लोक पढ़ते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव. अर्थात उसे हम अपना सब कुछ मानकर चल रहे हैं, सब कुछ मान जानकर चल रहे हैं. तो वो परमेश्वर हमारा माता है, पिता है, आचार्य है, बंधु है, सखा है, न्यायाधीश है, राजा है. अर्थात जितने भी संबंध इस संसार में हो सकते हैं वो सारे संबंध हमारे उस परमेश्वर से जुड़े हुए हैं. वो सारे संबंध परमेश्वर के हमारे बीच में बनते हैं. यदि ये संबंध बनते हैं तो फिर हम हिंसा का भाव कैसे आने दे सकते हैं? हिंसा का भाव तो इसलिए नहीं आने दे सकते यदि वो हमारा माता पिता है. तो ऐसा कौन माता पिता है जो अपने संतान की हिंसा करेगा? और यदि माता पिता लगता है कि हिंसा कर रहे हैं, ताड़ना कर रहे हैं, तो वो हमारी त्रुटियों के परिणाम स्वरूप होता है, हमारी गलतियों के परिणाम स्वरूप होता है. हमारी अच्छाइयों के प्रति कोई हमें दंडित नहीं करता, हमारी अच्छाइयों के लिए कोई हमें प्रताड़ित नहीं करता. तो यदि वो हमारा माता पिता है तब भी वो हमारा बुरा नहीं करता, बुरा नहीं चाहता. और यदि वो हमारा गुरु है तो भी हमारा बुरा क्यों चाहेगा? अपने यहां तो ये कहा है य आतृणोत्यभि तथेन दुखम कर्णाव अमृतम कुर्वन अमृतंच. वो कहता है कि मेरा गुरु मुझे अपने कानों का जो झूठ है उसको हटा करके अमृतम संप्रयच्छन, मेरे कानों में अमृत को डालता हुआ ज्ञान को मेरे अंदर प्रविष्ट करा रहा है. तो तम मन्येत पितरम मातरंच तस्मिन द्रुह्येत कतमच्चनाः. तो ऐसे व्यक्ति से मैं कभी द्वेष न करूं, बल्कि तम मन्येत पितरम मातरंच, उसे अपने माता पिता के समान समझकर प्रेम करूं, तो वो मेरा गुरु है। विद्या वही ब्राह्मण मा जगाम गोपाय मा शेवधिष्ठे हम अस्मि असूयकाय नृजवे यताय न मा ब्रुवा वीर्यवती तथा स्याम। तो परमेश्वर मुझे दुख देता नहीं है, वो मेरा माता पिता है इसलिए मेरा दुख नहीं दे सकता, वो मेरा गुरु है तो भी मुझे दुख नहीं दे सकता, मेरा आचार्य राजा न्यायाधीश है तो भी उसकी इच्छा दुख देने की नहीं होती। तो जब एक एक संबंध संसार में ऐसा है जो मेरा हित की कामना करने वाला है, और यदि वो सारे संबंध एक परमेश्वर में घटित होते हैं, तो जब एक माता पिता, एक आचार्य, एक राजा, एक न्यायाधीश, एक गुरु मेरा अहित नहीं चाहता, तो जिसके अंदर ये सारे संबंध हैं, जो इन सब संबंधों का निर्वाह कर रहा है, इन सब का स्वामी है, वो मेरा अनिष्ट कैसे चाह सकता है? इसलिए उसके अनिष्ट करने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो मानव हिंसी जनिता यह पृथिव्या, और फिर वो मेरा इसलिए अहित नहीं कर सकता है, वो पृथिव्या जनिता है, इस सारे संसार को उसने जन्म दिया है, और इस जन्म का उद्देश्य प्राणी मात्र को सुखी करना है, सुख देना है, इसलिए उसके बारे में ये सोचें कि वो कष्ट देगा ये असंगत बात है। मानव हिंसित जनिता यह पृथिव्या, जिसने इस पृथ्वी को उत्पन्न किया है वो मेरी हिंसा नहीं कर सकता। यो वा दिवम सत्य धर्मा जजाना, जिसने सत्य धर्मा ने जिस द्युलोक को बनाया है, अर्थात उसके यहां कोई झूठ ही नहीं है, तो इसलिए आदमी दुखी किसी को क्यों करेगा, कष्ट किसी को क्यों देगा, किसी की हानि क्यों करेगा? जो आदमी सत्य आचरण से युक्त होता है, सत्य व्यवहार से युक्त होता है, न वो किसी को कष्ट देता है, न वो किसी से कष्ट पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो हिंसा का आधार लेगा ये कभी नहीं हो सकता। तो मानव हिंसित जनिता यह पृथिव्या यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान। तो एक विशेषण है जनिता और दूसरा विशेषण है सत्य धर्मा। वो उत्पन्न करने वाला है एक तो ठीक बात है, और उत्पन्न करने के साथ साथ वो जो हमारे साथ रहता है, हमारा चलता है, हमारा निर्माण करता है, हमारे जीवन को बनाता है, वो उसके कैसे नियम है? सत्य धर्म। उसके धर्म त्रिकाल में भी असत्य नहीं हो सकते, अनुचित नहीं हो सकते। तो यो दिवम सत्य धर्मा जजान, जिसने द्युलोक में भी अपने अनिवार्य निश्चित सत्य नियमों से लोक को उत्पन्न किया है, तो व्यक्ति हमको हिंसा कैसे करेगा? तो कहा है न मा हिंसित जनिता यह पृथिव्या। इसका उत्पन्न करने वाला, जिसके धर्म सत्य हैं, जिसने समस्त द्युलोक और पृथ्वीलोक अंतरिक्ष को लोक को उत्पन्न किया है, वो न मा हिंसी, वो हमको कभी हिंसा नहीं कर सकता, हम उसके हिंसा के पात्र न बने। उसकी और विशेषता बताए हुए मंत्र में कहा है यश्चापश्चंद्रा बृहतिर जजान। उसने और जो उत्पन्न किया है वो क्या किया है? कहता है कि आपह बनाया है। आपक अर्थ अंतरिक्ष भी होता है, आपक अर्थ जल भी होता है, आपक अर्थ सामान्य ऐश्वर्य भी होता है। वो कहता है ये आपह कैसे बनाए हैं? बृहति चंद्रा। बृहति तो कहते हैं बड़े को, और चंद्र शब्द हमारे यहां चांद के लिए आता है, लेकिन यहां यौगिक अर्थ में आया है। यौगिक अर्थ में कैसे आया है? तो इसके लिए वो कहता है कि चंद्र का जो गुण है वो क्या है, वो कहता है कि आह्लाद, प्रसन्नता, शीतलता। तो उसने बृहति चंद्रा आपह जजान, उसने इस लोक को बड़ा बनाते हुए, श्रेष्ठ उत्कर्ष युक्त वैभवशाली बनाते हुए क्या किया है? वो चंद्रा जजान उसको आह्लाद देने वाला बनाया है, प्रसन्नता आनंद सुख देने वाला बनाया है। तो परमेश्वर तो संसार में सुख देने की इच्छा रखता है, सुख देने की कामना है, सुख दे रहा है, इसलिए उसने इस संसार को इस तरह से बनाया है जिससे प्राणी मात्र को सुख मिले। मानो हिंसी जनिता यह पृथिव्या, यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान, यश्चापश्चंद्रा बृहति जजान। जिसने बृहति आपह चंद्रा जजान, आह्लाद युक्त चंद्र के गुण से युक्त, वो शीतलता, वो शांति प्रदान करने वाला परमेश्वर, उसने इस लोक का निर्माण किया है। चंद्र जो है अत्यंत शीतल है, इसके लिए संस्कृत साहित्य में श्लोक आता है, चंदनम शीतलम लोके, चंदनादपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति। तो परमेश्वर सबसे बड़ा साधु है, सबसे बड़ा सज्जन है। तो जब भी कोई सज्जन होता है तो उसकी संगति कैसे होती है? कहता है शीतला। जो परमेश्वर कैसा है, मानो हिंसित, हमारी हिंसा तो नहीं करेगा, लेकिन उसने क्या किया है? बृहति आपह चंद्रा जजाना, वो ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया है जो हमारे को सुख देने वाली है। कहता है चंदनम शीतलम लोके, संसार में प्रसिद्ध है कि चंदन बड़ा ठंडा होता है, शीतल होता है, इसलिए गर्मियों में शरीर पर चंदन का लेप करने की प्रथा रही है। चंदनम शीतलम लोके, चंदनादपि चंद्रमा, और चंद्रमा की जो चांदनी है वो उस चंदन से भी अधिक शीतल है। और भर्तृहरि कहते हैं, साहित्यकार कवि कहता है कि चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति, जो सज्जनों का संग है वो चंद्र और चंदन से भी अधिक शांति और शीतलता का देने वाला है। तो परमेश्वर हमारे लिए शांति और शीतलता का देने वाला है, जो समस्त इतनी शीतलताओं का रचना कर रहा है, उसका वितरण कर रहा है, वो स्वयं जब तक उतना ही पवित्र शीतल न हो तो दूसरे को क्या दे सकता है। इसलिए कहा चंदनम शीतलम लोके, चंदनादपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति। तो सज्जनों का जो संग है वो सदगति देने वाला होता है, इसलिए परमेश्वर भी कैसे हैं, वो भी सज्जन, उनके साथ भी सत जुड़ा हुआ है, उनकी सत्ता ऐसी है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, मिलावट नहीं है, खराब नहीं है। तो ऐसा जो परमेश्वर है उसने क्या किया है? बृहति चंद्रा आपह जजान, संसार में शीतल शांत मनुष्य को सुख देने वाले जो आपह हैं उनका निर्माण किया है, आपह तत्व को संसार में फैलाया है। हम उसको जान करके, देख करके अपने को संतापग्रस्त नहीं करते, अपितु उसके साथ अपनी उसकी शीतलता का अनुभव करते हैं, उसके साथ उसकी सज्जनता का अनुभव करते हैं, उसकी ठंडक का अनुभव करते हैं। तो इसलिए उस ईश्वर के द्वारा हमारा कुछ भी अनिष्ट संभव नहीं है। तो तो ऐसा ईश्वर क्या करता है? तो कहते हैं उसने बृहति अचंद्रा आपह को बनाया है। बृहति मतलब उसने बहुत विशाल सुख देने वाले संसार का निर्माण किया है। और जब हम इस रहस्य को समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं, तब हमारे मन से निकलता है कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात ऐसे उस परमात्मा के लिए अपनी जो आहुतियां हैं वो प्रदान करें। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यहां आहुति क्या, कहते हैं हम जिसको चाहें वांछा करें वह हमारी सब सब वांछा सदा पूरी होवे। हमारी जो इच्छा है वो पूरी होवे, वो पूरी होने योग्य हो, आपके द्वारा स्वीकार्य हो, क्योंकि आपने बृहति चंद्र आपह का निर्माण किया है। ऐसा विशाल सुख देने वाला कार्य आपने किया है कि हर मनुष्य यहां, हर प्राणी आकर सुखी हो सकता है। यदि नहीं हो रहा है तो उसका कारण परमेश्वर नहीं है, क्योंकि इसमें जो शब्द हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहता है कि जो कार्य हो रहा है हमारी वांछा पूरी हो, हम हमारी जो जो कामनाएं हैं वो सिद्ध होवें, हमारे मनोगत सदा सफल हों। वो कब हो सकते हैं? जब वो उचित हों, वो सीमा के मर्यादा के अनुकूल हों, वो मेरे कर्तव्य और अधिकार को लांघने वाले न हों। तो ऐसा जिस दिन होगा तो उस दिन वो कहता है कि तस्मै वो कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो ऐसे देव के लिए, ऐसे परमात्मा के लिए, ऐसे प्रजापति के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री के को समर्पित करके प्रेम पूर्वक भक्ति करें। तो हमारी भक्ति जब उसके साथ होती है तो उसमें हमारा जो भाव है, पक्ष है, वो उसके प्रति समर्पित होता है। वो हवियां वस्तु नहीं हैं, वो हमारी वांछा हैं, वो हमारी इच्छाएं हैं। और ये इच्छा जब हम उसको बताते हैं, समर्पित करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तब वो उपासना जो है मुझे जो सुख देती है, लाभ देती है। इसलिए कहा कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात जिस परमेश्वर के पास हम अपनी समस्त इच्छाओं को लेकर गए हैं, समस्त वांछाएं जिसके सामने रखी हैं, वो हमारी वांछा सदा उसके आश्रय में पूरी होवें। ये मेरी उपासना का प्रयोजन है। ओम।